Kurban benim için yalvarsın Hakk'a. Sevmeyi sevmeyi de İrakhane'yi. Baba necedir bekleyem 15 seneyi. Kardeş necedir bekleyem mafizhaneyi. Çadır bekleyem vay